Вялікія споры ўжо даўно невялікія. Нежылыя хаты паступова зносяцца, жылых на колішняй вуліцы засталося не больш за дзясятак. Вёска імкліва ператвараецца ў маляўнічы хутар. У адной з хат я знайшоў двух старажылаў: Наталлю Маліноўскую, кабетку 87 гадоў, і яе крыху маладзейшага суседа Гендрыка Канчаніна. Вы знаеце, гэта божычка, як вам сказаць, яна медзік была. Ну, як сказаць, я не знаю, афіцыяльна яна была медзік ці былі ў яе дакументы ці не, но яна лячыла ўсіх людзей, хто да яе абращаўся, да гэтай, як мы звалі, Бажычкова. А Бажычка гэта ейны быў мужык. Антаніна, занімаясь незаконнай медыцынскай практыкай. Вот гэта яна. А вы ее помните, эту Антонину? Помню. У меня в очи нечто, ну, я дома малая, бегаю, засорылись и воспаление. И так болели, и я обратилась до яе, а мы дети тут крутились. Ну, так она мне закапывала нейкими каплями, и мне быстро прошло это воспаление, это Бажычкова. А Бажычка ей не сядзел, ён на то, што нічога не рабіў, яна намнога маладзейшая, ён стары. Яна і кульгала, да. І кульгала яна. Да, да. І вот яна ўсім людзям памагала, і бандзітам гэтым, і партызанам. І пасадзілі, не знаю як. Я пасадзіў, чтобы. Это была добрая жанчына? Добрая, добрая, адзывчывая, усім людзям памагала. Нікому не адказывала і сама жертвой стала. Скіндэр Іосіф Станіслававіч вас паставіў? Ну, знала яго, Скіндэра. Ага, і жонка Ядвінька была. Это все іх пасадзілі? Яны былі связаны з бандзітамі, як называлі. А бандзіты гэтыя былі просто против савецкай власці. І гэта на вайну не пашлі, хаваліся. Евгения Лепницкая. Это Лепницкая. Да, да. Тоже так. На футеры там. На футеры. Татьяна Жиховская. Это я не знаю, да. А про Куликовских я чула, да. Но я их не знаю. А во, Курыгички, я малый помню. Помните? На пас. А вы его бачили? Хавалище. А что это были за люди? И я тебе сказать, на войну не пошел, на хават. Я не про Крывіцкага, я про вот гэтых, Ліпніцкая, Бажычка. Не, гэта былі болей-меней заможныя хазяіны, бы мужчын зарабіў. Бажычка хазяйка заможная, ну, ай. Вы знаеце, гэта ўсе былі добрыя, нармальныя людзі, каторыя, ну, былі проціў савецкай власці. І ўсё. А ім надо было жыць. Дык людзі давалі. А што, не будзеш супраціўляцца, самі возьмуць. Ім жа надо было выжыць. Казалі, гэтыя бандзіты любілі магазіны сельскія абіраць. На берег дзекалонаў, тады коні дзекалонам абліюць. А тады былі ж людзі, якія налогі сабіралі. Фінагенты? Ага. Тады пераймуць фінагента, пераймуць, грошы адберуць, і Крывіцкі напішуць запіску, што ўзяў Крывіцкі, каб ён быў не вінаваты. І іх не вінавацілі агентаў за тое, што адбіралі гэтыя бандзіты грошы ад іх. Так ён не забіваў фінагента? Не. Не, адберуць дзень, ўсё, напішуць запіску. Да, Крывіцкі ўзяў. Крывіцкі ўзяў. Ну, ён быў на вайне, Крывіцкі. Быў, а тады за ўмагам ілі дзе праваліў, а тады пашоў да тых бандітаў. Ах, воя. Воя, гэта нашы дзячкі гавалі. С вами быў Змітер Бартосік. Які вырак атрымалі ўдзельнікі гэтай справы і ці вярнуўся хто з іх да хаты? Пра гэта наступным разам.